الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سورة نساء آية نمبر 170-171. سورة نساء آية نمبر يوصل أو يا يوصل يو أو يا لدينا مخك سبقونك د یهودو بدکرداره بد اعتقاده ذکر شوی، او د هغوی د پاره د سزا ذکر الله وکړ. دی پسې د نسواره او عیسایانو بدکرداره بیانیږي، د هغوی بد اعتقاده، د هغوی د غلط نظریې ذکر الله کوي، د غلط سوچ ذکر به الله کوي. لکه د یهودو چې کوم زیاتې کو د پیغمبرانو توهین، د شریعت توهین او سپکوالی، بیا دا دعوه کول چې یاره مونږه موسی علیه السلام منو او پیغمبر علیه السلام نه منو، دا یو زیاتی یې کو، یو پیغمبر منو بل مه منه. بل طرف ته عیسایان دي، نصارا دي، هغوی عیسی علیه السلام مني، نور پیغمبران نه مني. نو څنګه چې الله د یهودو مذمت بیان کړ چې دا یو غلط کار دی چې تاسو پیغمبران بعضې منې او بعضې نه منې، دغسې نسوارو ته هم الله وایي چې تاسو عیسی علیه السلام منې او نور نه منې، نو تاسو هم د یهودو په شان زیاتې کوئ، ظلم کوئ. دا بې انصافي ده، دا غلو ده، دا زیاتې دي. نو د هغوی هغه بد اعتقادې او بدکرداری اوس الله بیانوي. خو د هغوی په منځ کې دا یو آیات چې اوس مونږ وایو، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول، عامو انسانانو ته الله یو حکم کوي چې ای خلکو، تاسو ته تا چې کوم پیغمبر راغی په هغه باندې ایمان راوړی. دا نه چې دا یو پیغمبر باندې ایمان راوړی دی په دې بل باندې نه راوړم، نه، ایمان به په ټولو راوړی. او موجوده چې تاسو کې کوم پیغمبر وي، د هغه په شریعت باندې به عمل کوي. نو یو خو عامو انسانانو ته الله حکم کوي چې په پیغمبر باندې ایمان راوړی، څومره پیغمبران دي په هغوی باندې ایمان راوړی، دا به ستاسو دپاره بهتره وي، دې کې به ستاسو فایده وي. او که تاسو انکار وکړئ د یو پیغمبر نه یا د ټولو پیغمبرانو نه، الله وایي زما هم درته حاجت نشته. الله خپله بې پرواهي بیانوي چې زما تاسو ته څه ضرورت دی، چې زما حکم نه منې زم څه کوم، چې په کومه لار ځې په هغې باندې لاړ شي. نو دې یو آیات کې الله ټول انسانیت ته دا حکم کوي چې زه تاسو نه بې پروا یم، او منه پیغمبرم، ایمان هم راوړه هم ستاسو فایده، او که ایمان هم راونړه نو هغه هم ستاسو نقصان. یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم الرسول، په تای سره راغلی دی تاسو ته پیغمبر، بالحق، په حق سره، چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا تاسو ته اوس اخیری پیغمبر راغلی دی، من ربکم، در رب ستاسو طرف، فآمنوا، پس ایمان راوړئ، خیر لکم، دا به ډېره ښه وي ستاسو دپاره. و ان تکفرو، او که تاسو انکار وکړو، کفر هم وکړو، دې پیغمبر نه د دې رسالت نه نو فإن لله پس بشک د پاره د خدای پاک ما فی السماوات والارض هغه چې پاسمانونو کې دی او پزمو کې دا هر څه د الله دی الله وی دا هر څه زما دی زما تاسو ته ضرورت دی نه مستاسو دغه عقیدې ته ضرورت شته نه مستاسو منځونو او د سونو ته ضرورت شته نه مستاسو حجونو او زکاتونو ته ضرورت شته نه مستاسو چې دینو ښه عمل ته ضرورت شته نه بد ته شته که تاسو ښه عمل وکې زما په خدایه کې ذره بر زیاتې نه راځي او که تاسو کفر او شرک وکې ټول عمر الله وی زما په خدایه کې څه کمی نه راځي وكان الله او دي الله باك عليما حكيما عالم خاوند حكمت دا علم خاوند عليم ذات دي دا هر سنه خبردار دي چه تاسو پا پیغمبرانو دا زلن ایمان روڑه او که نروڑه ستاسو دا عقیدهنا ستاسو دا اعمالنا الله خبردار دي حكمتونه دي الله باك چه تاسو پیغمبر یو پیغمبر شریعت ختم که بل پیغمبر لی شریعت ورکه اغستاسو د حالات او واقعات مطابق ته نزو شریعت ختم کدا نوی راوست په دې حکمتونو باندې الله پویږي یا ډیر پیغمبران راتلل دې باندې الله پویږي الله وی تاسو په دې باندې نه پویږي دې کې زما خپل حکمتونه دي وکان الله دې الله پاک علیما حکیما عالم او خاوند حکمت دیرستو آیات کې الله پاک نسوارو ته وی چې لکه څنګه یهودو په خپل دین کې کمې زیاتې کړې دغسې تاسو هم ای نصارو کمې زیاتې کوئ نو دا کمې او زیاتې مه کوئ د حق نه تجاوز مه کوئ چې کوم د الله حکم دی هغه ومنئ غرض دا دی چې پیغمبر الله دی نو هغه ته الله ووایئ چې دا الله دی دا رب دی پیغمبر دی نو هغه ته د پیغمبر درجه ورکړه اوس پیغمبر ته د الله درجه ورکې دا زیاتې دي د الله مرتبه راښکته کې هغه ته چې دی نو د پیغمبرۍ مرتبه ورکې هغه سره شریک ګرځئ نور خلک دا د هغه مرتبه کمول دي نه به څوک د خپلې درجې او مرتبې نه زیاتې او نه به یې کمې الله دا یو اصول دلته ښیي دې آیات کې نصارو عیسی علیه السلام ته خدای وویل یا د خدای زوی وته وې یا دریم د دریو نه وته وې دا ټول د زیاتی عقیده ده یو طرف ته د الله مرتبه را کمول دی بل طرف ته د عیسی علیه السلام یو بنده دی دغه مرتبه خدای ته رسول دا زیاتې دی الله نصارا د دین منی کوي چې دا زیاتې مکر یا اهل الكتاب ای اهل کتابو چې تاسو د کتاب خاوندان یې لا تغلو فی دینکم تاسو زیاتی مکوی پا خپل دین کی عزت من دو غلو ستاوی غلو علماو لیکلی دا غلو مانا الغلو التجاوزو فی الحد دا حد نتجاوز کول هر سیز دا پارا اللہ یو حد مقرر کلی دی او تا دا آغا حد نا وراولی دا هر چا دا پتی خپل پولا دا یو حد دی او سړی د بل سړی حد ته وروړي پوله تجاوز کوي د هغې نه دا غلو ده دا زیاتې دي د حق نه تجاوز کول الله وی د حق نه تجاوز مه کوي عیسی علیه السلام ته الله ویل یا د الله زوی وته ویل دا زیاتې دي دا د الله مرتبه را کمول دي چې تاسو هغه سره شریک پیدا کوئ یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو مبالغه مکوئ زیاتې مکوئ په دین خپل ولا تقولوا تاسو مه وایئ علی الله په خدای پاک باندې الا الحق مگر حق خبر د الله چې کوم شان دی بس هغه د هغه شان دی د یو پیغمبر چې کوم شان دی هغه د پیغمبرۍ شان دی انما المسیح بېشکه مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله دا د الله رسول دی الله نه دی دا د الله رسول دی عزتمند دا یوازې عیسایان نصارا یهود اهل کتاب خدای پاک مونږ هم اهل کتاب یو مونږ هم الله کتاب را کړی دی قرآن مجید مونږ هم خدای پاک د دې زیاتی نه منې کوي د حد نه تجاوز چې کوو د دې نه الله مونږ منې کوي چې د حد نه به تجاوز نه کوي الله لا به د الوهیت مرتبه ورکې پیغمبر دی هغه خدای نشي کېدی یو صحابي هغه پیغمبر نشی کېدی، او یو عام انسان د خدای یو نیک بنده هغه صحابي نشی کېدی، د هغې مرتبه ته نشی رسېدی. هر چا له خدای په خپله مرتبه ورکړې ده. زیاتی موږ ته شریعت وی دا مه کوئ، درمیانه لار اختیار کی. نن سبا موږ هغې اهل کتابو ته رسېدلي یو، کوم یهود او نصارا چې به کوم اعمال کول، نن مسلمان هم هغه طرف ته روان دی، ځکه قرآن موږ د دې نه منع کوي چې تاسو زیاتی مه کوئ. درمیانه لار اختیار کی، درمیانه روی اختیار کی. زمونږ کمی دا دی چې مونږ دوه قسمه خلک جوړ شوي. یو هغه خلک دي د هغوی دا سوچ دی، فکر دی، چې زمونږ دپاره کتاب الله کافی دی، د الله کتاب، نو مونږ د قرآن ترجمې وایو، لګیا یو، تفاسیر ګورو، او بیا د هغې تفاسیر مختلف وګورو، د هغې نه ځان له یو خپل سوچ راوباسو، یو خپله نظریه، او په هغې باندې بیا عمل کو. دې ته نه ګورو چې یاره پیغمبر علیه الصلات وسلام د دې آیات متعلق څه حکم دی، د هغه څه تفسیر دی، صحابه کرامو د دې څه تفسیر کړی دی، احادیثو کې د دې څه معنی او مفهوم ذکر شوی دی. نه، مونږ حدیثو باندې نه پوهیږو، مونږ د صحابه و تابعینو یا د پیغمبر علیه الصلات وسلام هغه تفسیر هغه مونږ ته نی معلوم. بس یو آیات هم ولوسته، د هغې ترجمه هم وکته، او بس مونږ یو خپل مقصد ترا واغست چې دی مقصد دی. مونږ وایو عالم ته ضرورت نشته، استاز ته ضرورت نشته. نو کله چې منځ کې استاز نه وي، نو د استاز هغه مرتبه مونږ ختمه کړه. نو یو خو دا مونږ زیاتی وکړه. تاسو وګورئ کومو خلکو چې تفاسیر لیکلي دي، کتابونه یې لیکلي دي، او هغوی د استاز ضرورت نه دی محسوس کړی، بالکل استاز د منځه ایسته دی، خپله یو رایه قایمه کړې ده، هغه خلک خطا شوي دي، بېلارې شوي دي، هغوی ګمراه شوي دي. او بیا افسوس خدا دی چې د قرآن ترجمې کتلو سره خو ته عالم جوړېږي، هلته خو د استاز ضرورت نه محسوسه، ضرورت نشته. ځان ته دې عالم وایي چې زه پوهېږم په دې باندې، او افسوس دا دی چې ته د ډاکټرۍ کتابونه ووایه، نو ځان ته ډاکټر ووایه، هلته ځان ته ډاکټر نه وی، ځان ته انجینیر نه وی، او ځان ته عالم وایي چې دلته کتابونه وګورې. هلته استاز ضرورت محسوسې چې ډاکټري داسې نه زده کېږي، دا بس پریکټیکل بس کې، تیوري باندې کار نه چلیږي، د ډاکټرۍ او انجینیرۍ دپاره پریکټیکل غواړي. او دلته بیا د علم د قرآن ترجمه او درس او قرآن چې دی نو زده کړه، د هغې دپاره بیا د تیوري ضرورت نشته، صرف چې دی نو صرف تیوري ده، پریکټیکل بس نه کې، د استاز نه به زده کړه نه کې. نو هر سړی مجتهد جوړ شوی دی، عالم جوړ شوی دی، وایي بس د استاز ضرورت نشته، زه په دې پوهېږم، زه په دې کتاب قرآن باندې زه پوهېږم، فلان کې تفسیر ګورم، فلان کې تفسیر ګورم، فلان کې تفسیر ګورم. د استاد ضرورت نه محسوسول، استاد نه منل، د الله کلام هغه بغیر د استاد زده کول دا زیاتی دی، دا په دین کې زیاتی دی، دا د استاد هغه مرتبه کته وغورځوله، استاد دی بالکل د منځه اوست. او بل طرف ته عزتمندو زمون یو بل زیاتی هغه بیا دا دی چې داسې خلک شته، داسې مسلمانان چې هغوی اندادون تقلید کوي، بیا دې ته نه ګوري چې دا عالم دی، دا پوه دی، دا زما مصلح دی، دی زما اصلاح کولی شي او که نشي کولی، دی په قرآن او په سنت باندې پوه دی او که نه دی، سترګې م پټې کړي، او بس دا صاحبزاده صاحب دی، نو بس د هغه لاسونه خپې بیا ښکلو. نه، د پلار ډېر نیک سړی، لوی ولي او لوی عالم تیر شوی دی، نو پلار یې خو لوی عالم او بزرګ تیر شوی دی، نو دا زوی ام آغا سی عالم و بزرگ دی کنا نو بیا مونگ دیتا نگورو بیا مونگ بس دا آغا دا سپونخ پیخ کلو و دا آغا دا چرگانو خپیخ کلو و دا آغا دا بدعمل زامنو خپیو لاسونو خکلو صاحبزاده سیب دی صاحبزاده سیب با پلانت لانتی بای گیر بخرای دا شریعت پابندی با نکی یو زناور بای خنا بل دا زمون دا پیر سیب زوید دا خواستانه دا کنا جرلی مضبوطی دی جرلی نه جرلی خوی مضبوطی دی خودل تا سانگی او چا شویده کنا نه او چی سانگی پسی باین خلی او بیا چی آغا سوی نو آقا یو شیخ نه آغا تا ما آغا دا پیرانو خبری کولی وی یه زما پیر سیب داسی و زما پیر سیب داسی نه ما وطایی می پیر سیب دا شریعت پابندی یا دیر زیاد خب پا سنتو پابندی وی آ سنتو پابند گیرشتا ما تا پتا وچی دا آغا دا پیر گیره نیشت وی نه گیره خوی نیشتا ظاهری گیره نیشتا نه میسه مطلب دا ظاهری گیری نه نازمونگا ظاهری گیره نیشتا خو باطینی گیرشتا دا شیطان دو که کلی او بیا ما تا قیسه شورو کلی چه زمونگا یو پیرو دا آغا مشورو مشورو آغا بیا وفات شو بیا قبر کنیستا و کنیستا ضرورت دا پارا نه پا دنیا که دا آغا گیره ظاهری نوا خوچه قبر اوز پردنو ال تیچ دینو غاٹا غاٹا گیره و دا شیطان و تا دا خبری آغا کلی جولی کلی قبر که دیا گیره شویده دا شیطان دو که کلی دا پیغمبر علیه السلام خو ظاهری گیره و دا طول و انبیاء و ظاهری گیره وی دا یوم پک باطینی گیره نو دا یو صحابی دا سنه ده تیر شوی چه دا آغا باطینی گیره وی و ظاهری اینی زمون سمره نیکان و صالحان خلق تیر شوی و طول و چه دینو گیره پریخیل او دیوی زما دا پیر سیب چه دینو ظاهری گیره خو نیشتا خو باطینی اشتا دیتا نگورو چه یره دی پا سنت و پابند دیو کنه دی نیمونسکی کنه کئی انده تقلیب کنه بس دا زما پیر دی دا زما مرشد دی دا زما استاز دی دا خپل اصلاح دا پارم دغسی پیران نیولی نو یو طرف تا زمون زیادی وی چه آقا بدعمل و بدکردار خلکم خپل مشران نیولی او بل طرف تا آقویم سه کمال پا کی نوی او بس دا آقا پلار نیکه پا نوم باندی خوری طول عمر پا آقای باندی تیر که زان که اس کمال نپیدا کئی چه هره ده خلق و ما سر عقیدت تی زما پلار خسره نیک تیر شوی دی زما نیکه دیر خ نیک سره تیر شوی دی او رگا چه زم نیک سره جوش اگه که دا غیرت نوی اگه سر پا دینم خوری زی سابزاده ایم سابزاده سی با سابزاده سی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دری سو رکات دا شپی نفل بکول پا لار بانده روانو یا دو زنانه لار که روانه وی اگه یو زنانه اگه بلی تا وی دا اگه امام ابو حنیفه دا دیر نیک سره دی دا شپی 1500 رکات نفل کئی امام ابو حنیفه دا خبر واره دا امام ابو حنیفه زده که وی یو ګره دې خلکو را باندې دا ګومان دی چې 1500 رکعت نفل دی کوي او وې زه 300 رکعت نفل کوم د اقر وزن 1500 رکعت نفل شروع چې خلک دا باندې خو ګومان کوي نو بیا خو ته نورم چې دینو د الله خو بنده جوړ شه عبادت گزار بنده جوړ شه د خلکو په توقعاتو باندې چې ته پوره یې نن سبا سجادګان مابزادګان دي کنه دا دنه پټ شیطانانی پلار نیکه نیکان و صالحان تیر شوی دا غی پا نوم بانده بس خوراک کئی جن تیره تخپل زان اصلاح نکئی علم نکئی تقوی نه اختیاره پت پت هر سکئی تا مونگا قمق الخلق مونگا ورزو و لاسون اخکولو خپی اخکولو سجده و تلگو اغا ناروا کو نو مونگم زیاده کو غلو فی دین دا غیتا وی او بل طرف تا چده نو برای پیغمبر علیه صلات و السلام حج کو نو دا شیطانانو دا اشتلو دا پارا کانی و صحابی و تراؤل غالبا حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ نو آغا دا سی درمیانه کانی راغشتی نی دیر والا راغشتی و نی دیر غط راغشتی پیغمبر علیہ صلات و سلامو فرمائی بمثلهن فمثل داری دار پا دی کانو بانده رمی دا جمراتو پا کار شیطانه نشتل افا ده کانو بان یعنی چه نه دیر واره وی او نه دیر غطه غطه تیگی برا ده سنت عمل لیکن پس سنتو که افراد و تفرید نه زیادی و کمی نه ده غلو فی الدین پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم حدیث دی ایاکم والغلو فی الدین فإنما هلك من قبلكم بالغلو في دينهم الغلو في الدين نزانو ساته استاسو نمخ كي قومونا چه هلاك شوي دي آغا پا دغا غلو في دين بانه هلاك شوي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدعة دغا شيد اسلام منتدى حكم كي چه رهبانيت پا من اختياره چه پا گوٹ كي كيني او دنیا پريده زما دنیا سره هیڅ تعلق نشته. نه، پیغمبر علیه صلات و سلام تجارت چلو خو کاروبار چلی و خود څومره کسبونه او د هغې فضایل یې بیان کړل چې د زمینداری دومره ثواب دی، تجارت دومره ثواب دی، صنعت او حرفت دا ټولې طریقې د هغې اصول هغې وښودل، تجارتونه یې وکړل، صحابه کرام وکړل، رهبانیت نه چې ګوټ کې کینه. او بل طرف ته صحابه کرامو ته دا تعلیم ورکه، دا سبق ورکه چې تاسو ځان د دنیا سپین مه جوړوئ چې به شپه ورځ دنیا پسې نښتې، اخرت هیر کړئ، نه به دنیا پرېږدي او نه به د دنیا سپی جوړېږي. اعتدال هم به دنیا کې ژوند تېری، دا دنیا به ګټي او هم به چې دی نو اخرت ګټي. عبادت به هم کېده الله پاک د سنتو پابندی به هم کې. نو په هر کار کې الله زموږ دپاره یو حد مسنون مقرر کړی دی په ټولو معاملاتو کې. نو د هغې حد مسنونه نه تجاوز کول دا غلو فی الدین دی عزتمند. د دغې غلو فی الدین نه الله پاک موږ منع کوي چې تاسو زیاتې کمې مه کوئ. بس الله دی نو الله له د ربوبیت مرتبه ورکه، د هغه مرتبه راکوزوه ما، او یو پیغمبر له د خدای مرتبه مو ورکوه، هغه پیغمبر دی د الله یو بنده دی. نو ای مسلمانانو الله موږ ته وایي چې تاسو د دې غلو فی الدین نه ځان وساتئ، لکه څنګه چې یهود او نصارا هلاک شوي په دقې خبرو تاسو به هم په دې باندې هلاک شي. یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، لا تغلو فی دینکم، تاسو مبالغه او زیاتی مه کوئ په دین خپل کې. ولا تقولوا على الله، او مو وایه په خدای پاک باندې الا الحق مگر حق خبر، د الله د شان مطابق. انما المسيح، بشک مسیح عیسی زوی د مریم، رسول الله، هغه رسول د خدای دی، خدای نه دی، رسول د خدای دی، بنده د خدای دی. الله یو استاد دی، څنګه نور پیغمبران یې راستولی دي دقسې دا پیغمبر هم راستولی دی. وکلمته، او کلمه د خدای پاک ته، القاها الى مریم، چې القې کړې وه یعنی ورغورځولې وه دا کلمه الى مریم، مریم بیبی ته، وروح منه، او روح ته د الله د طرف نه. عزتمندو دلته دا دوه لفظ دي، یو عیسی علیه الصلوة والسلام متعلق راځي چې دا د الله کلمه ده، او یو د الله روح دی. لږ شانتې په دې باندې پوه شو، د الله کلمه ده عیسی علیه الصلوة والسلام. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي نو د ماشوم په پیدایش کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې دوه سیزونه کار فرماوي، یو عامل چې دی نو هغه نطفه ده، او دویم عامل هغه د الله لفظ د کن دی، د الله حکم دی. په هغې سره یو ماشوم پیدا شي. د عیسی علیه الصلوة والسلام په پیدایش کې چونکه پلار نشته صرف مور ده، نو دا لومبی عامل نشته، نطفه نشته، صرف د الله کلمه ده. الله وی کن بس فیکون، هغه موجود شو، پیدا شو. حضرت جبریل علیه الصلوة والسلام ته الله وفرمایل ورشه او د مریم بیبی په گریوان کې پوکی اوه، هغې سره د هغې حمل شو، او هغه چې دی نو عیسی علیه السلام ته پیدا شو. صرف د الله هغه لفظ د کن شته، او دویم عامل نشته. نو ځکه الله فرمایي دلته چې عیسی علیه الصلوة والسلام څه دی، هغه زما کلمه ده، یعنی زما حکم، زما په حکم پیدا شوی. او بل معنا علماء لیکلی دا چې کلمه څه ته وایي؟ کلمه په معنا د بشارت باندې، دا د الله زیری دی. مریم بی بی ته وویل لاړ شه، جبرئیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل لاړ شه او حضرت مریم بی بی ته بشارت ورکه، زیری ورته ورکه چې الله به تاله زوی درکړي. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه، زیری درکوي خدای پاک تا ته په خپلې کلمې سره، یعنی الله به هغه په لفظ د کن سره پیدا کوي، ستا خاوند ته ضرورت نشته. او بعضې علماو کلمې معنی لیکلې ده نشانی، نو دا د الله یو نشانی ده، یو آیات ته یو نشانی ده الله دغسې پیدا کولی شي. آدم علیه السلام بغیر مور او پلاره پیدا کولی شي، دا یو آیات او نشانی ده. عیسی علیه الصلاه والسلام بغیر پلاره پیدا کولی شي، دا د الله یو نشانی ده. کلمت من، دا یو کلمه ده ته خدای پاک دپاره د طرف. القاها الی مریم، چې غرزولې وه مریم ته. وروح منه، او روح ته د الله د طرف. عزتمند روح، دا د الله امر دی. بعضې علما د دې معنی کړې ده چې دا روح منه په اصل کې دی مضاف د دې محذوف دی، یعنی زو روح منه، خاوند روح دی د الله د طرف نه، یعنی زی روح دی. دا ټول زی روح چې دی دا د الله د طرف نه دی، الله پیدا کړي. بعضې علما یې معنی لیکلې ده چې روح عیسی علیه السلام والسلام د بعثت مقصد ده، چې مړه زړونه هغې کې روح واچوي، ځکه ورته الله ووي روح منه، دا روح دی د الله نه طرف، یعنی دی مړه زړونه جمدي کوي. نو په دغې نسبت دا روح روح دی. او بله معنی مفسرینو دا لیکلې ده، مقصد یې دا لیکلی دی چې چونکې د عیسی علیه الصلات والسلام معجزه وه چې هغه به مړي جمدي کول، قم به اذن الله، د الله په حکم پاسه، نو بس هغه به راپاسي. نو روح دی، نو دا دوه الفاظ د ده دپاره الله، چې دا د الله کلمه ده او د الله روح دی. نو دې نه دا مطلب نه چې دا د الله جز شو، د الله جز نه دی، د الله زوی نه دی، الله نه دی، الله وی رسول الله. او خپل عیسی علیه الصلات والسلام چې کله ماشوم و نو ویوي انی عبد الله، زه د الله بنده یم، زه الله نه یم، زه الله بنده یم. اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دلته هم الله پاک فرمایي انما المسیح، بېشکه مسیح عیسی زوی د مریم، رسول الله، رسول د خدای دی، وکلمته، او کلمه د خدای پاک ده، القاها الی مریم، چې غرزولې وه دې لره مریم بی بی ته، وروح منه، او روح دې له طرفه د خدای پاک ده. فآمنوا بالله، پس ایمان راوړی په خدای پاک باندې، ورسوله، د الله په پیغمبرانو باندې. ولا تقولوا ثلاثة، او تاسو مه وایئ ثلاثة، چې دا دریم د دریو نه دی. د عیسایانو دا عقیده د مختلفې فرقې دی، او د هغوی څوک وایي عیسی علیه الصلاة والسلام خدای دی، څوک وایي الله هم خدای دی، عیسی علیه السلام هم خدای دی، او مریم بی بی هم خدای ده. دا د تثلیث عقیده. الله وایي داسې مه وایئ، ولا تقولوا ثلاثة، تاسو مه وایئ چې دی دریم د دریو نه دی، چې الله هم خدای دی، عیسی علیه السلام هم خدای دی، او مریم بی بی هم خدای ده. داسې مه وایئ. انتهو منشه خیر لکم، دا به ډېره ښه وي ستاسو دپاره. اوس عیسی علیه الصلاة والسلام یا مریم بی بی ته ته د چا مرتبه، یو بنده له د خدای مرتبه ورکې، نو دا غلو فی الدین ده، دا زیاتی دی په دین کې، دا مه کوې. انما الله، بېشکه الله اله واحد، معبود یو دی، بس هغه د الله ذات معبود دی، او هغه چې دی د عبادت لایق دی، د عیسی علیه الصلاة والسلام معبود نه دی. سبحانه، پاک دی دا خدای پاک د دغې صفتونو نه چې دا تاسو ورته کوم جوړوي، ان یکون له ولد، چې شي د ده دپاره اولاد، چا به وي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، چا به وي خدای دی، دا د عیسایانو عقیده دی. له د ده دپاره ما فی السماوات، هغه چې په اسمانونو کې دي، و ما فی الارض، او هغه چې په ځمکه کې دي. د الله زامنو ته څه ضرورت دی؟ دا څه چې په ځمکه او اسمانونو کې دي، دا ټول د الله دی. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح عيسى ابن الله، عيسى يعني بوي دي دا خدي زويري. او يهوديانو بوي او زهر عليه السلام ده خدای زوید او د مکی قریش پر افاس د غیب الملائکه تو بنات الله اغي بوي د ملائکی ده خدای لونه دي دا غلط نسبتونه الله وی زه دې خبرونه پاکم سبحانه پاک دې دا خدای پاک ان يكون له ولد چې شیده د پاره اولاد اولاد دغه تاس هیڅ ضرورت نشته له د دغه خدای پاک د پاره ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دا ټول د خدای پاک دي الله زوی ته څه حاجت دې څه ضرورت وکفا بالله وکیلا او کافی دې خدای پاک وکیلا او کارساز دې زمون ټول کارونه چې جوړي هغه الله جوړي نو الله دې خبرو ته ضرورت نشته چې کم نسبتونه وته مونږ دوباره دا سبق وره یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الرسول پتاي سر راغلی تاسو ته پیغمبران بالحق په حق سره من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فآمنوا پس ایمان راوړی خیر لکم دا به ډیره ښه وي ستاسو دپاره وإن تكفروا كچرتا تاسو انکار وکاو کفر مکو فإن لله پس بشک د خدای پاک د پاره ما هغه دی په سماوات چې پاس مانونو کې دی ول ارض او پس ما کې دی الله تاسو ته سم محتاج نه دی وکان الله دې الله پاک علیما حکیما عالم او خاوند حکمت یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو زیاتې مکوي په خپل دین کې مبالغه مکوي ولا تقولوا تاسموا على الله فخذ پاک باندې الا الحق مگر حق خبره انما المسيح بشك مسيح عيسى زيد مريم رسول الله دا الله رسول دي وكلمته هو دا الله كلمه دا دا الله په لفظ د كون سره پیدا شوي دي القاها چې وروي غرزول دي كلمه لرا الى مريم مريم تا وروح منه او دا الله دا طرف نروح دي فآمنوا بالله پس ایمان روڑے پا خدے پاک باندے و رسولی ہی او داغ پا پیغمبرانو باندے خدے تا خدے وائے او پیغمبر تا پیغمبر وائے ولا تقولو تا سموائے سلاستن چه دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام درم دا درم نا دے یعنی خدیم خدے دے او مریم بی بیم خدے دا او دے پاک درم خدے دے عیسیٰ علیہ السلام دا سموائے انتہو تا سمن شید دے خبرنا خیر اللہ کم دا بڑی رخی و بہتر استاسو دا پارا انما الله بشك الله چه دی اله واحد معبود یو دی دا عبادت لایق صرف او صرف یو دا الله ذات دی سبحانه پاک تی دا خدای پاک ان یکون له ولد چی شی ده دا پار اولاد الله دا دی سیزون نسبتون نا پاک تی له دا دی خدای پاک دا پار ما فی السماوات یا چی پاس مانونو کی دی و ما فی الارد و غا چی پاس مانو کی دی دا هر سد الله دی دی طول منگا طول دی تا محتاج الله دی تا محتاج ندی وکفا بالله وکیلا او کافی دی خدای پاک او وکیلا او کارساز دی الله زمونږ د ټولو کارونو د پاره کافی دی او زمونږ ټول کارونو سمولو والا د الله ذات دی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلدع عمل كل توفيق براك يا الله زمون أعمال مخكي زمون قاعدة مخكي يا الله دا يهود و دا نسوارا و چه كمي غلط عقيده وي يا الله دا غلط و عقيدون من طول مسلمانان محبوس كي يا الله هر عمل كم اعتدال و دارميان روي توفیق را لراکی یا الله د کمی بیشینم خدایا د دنیا په کارونو کې مساتی د آخرت په کارونو کې خدایا وساتی یا الله شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نه مساتی بدعات و رسوماتو نه مساتی یا الله ګناهونو نه مونږ ټول محفوظ نیک عمل توفیق را لراکی مونږ ټول نیک عمل صالحه کی یا الله مردگان د اهل اسلام وبخ مریضان کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورکی یا الله دنیا کې د عافیت او د خیر جون را لراکی یا الله په آخرت کې د خیر او د عافیت ژوند را لراکي ځن کدن سختې را به آسانې کړي د حشر سختې را ته آسانې کړي عمل نامه په خلاص راکړي ګسل د عمل نامې نه موږ ټول په امان کې وساتي وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.